amallarin ehtiyot qil qushmariyo allatifu albasirdan aylab hayo mahshar kuni bu ishlaring topolmaysan nidoing eshitmas egam boqmas qiyo amallaring ixlos bilan bezagin sen bilan birga kiroman kotibin Büyük işler gelip seni tizlegin, gaflette kalmagin ümmet gamidin. Amellerin ihlas bilen bizegin, sen bilen birge kiramen katibin. Büyük işler gelip seni tizlegin, gaflette kalmagin ümmet gamidin. Kün yaratırgen yer bulsa senge tar, üksinmegin bu nebiler sünneti. Melik uçraşuge bul intizar, sevgen bende sevge bardur cenneti. Kün yaratırgen yer bulsa senge tar, üksinmegin bu nebiler sünneti. Melik uçraşuge bul intizar, sevgen bende sevge bardur cenneti. Sevgen bende sevge bardur cenneti. Amellerin ihlas bilen bizegin, sen bilen birge kiramen katibin. Büyük işler gelip seni tizlegin, gaflette kalmagin ümmet gamidin. Amellerin ihlas bilen bizegin, sen bilen birge kiramen katibin. Büyük işler gelip seni tizlegin, gaflette kalmagin ümmet gamidin. Köpçelikke irgeşme ihtiyat bul, şunu bilgin ahli hak din satma gey. Sirat ol müstakim sonra köter kol, hakka karşı turgen necat tapma gey. Köpçelikke irgeşme ihtiyat bul, şunu bilgin ahli hak din satma gey. Sirat ol müstakim sonra köter kol, hakka karşı turgen necat tapma gey. Hakka karşı turgen necat tapma gey. Amellerin ihlas bilen bizegin, sen bilen birge kiramen katibin. Büyük işler gelip seni tizlegin, gaflette kalmagin ümmet gamidin. Amellerin ihlas bilen bizegin, sen bilen birge kiramen katibin. Büyük işler gelip seni tizlegin, gaflette kalmagin ümmet gamidin.